Sevdan benim sonum olacak. Ha bir eksik, ha bir fazla çeksem ne olacak? Hasretinden 3-5 güne ölürüm zaten. Mavzerle kalbime vursun, söyle ne olacak? Hasretinden 3-5 güne ölürüm zaten. Hançerle kalbime ben vursam ne olacak? Bela olur, kan olurum senin canına. Kurtuluşun yok ki benden ömür boyunca. Unuturum sanma sakın derin bu yara. Ölmek yazar kitabımda ayrılık asla. Bela olur, kan olur senin canına. Kurtuluşun yok ki benden ömür boyunca. Unuturum sanma sakın derin bu yaram derin. Ölmek yazar kitabımda ayrılık asla. Ben yokluğuna bağlanmışım kör olası manyak sevdana. İstesem de gözlerine zalim bakamam. İnanma ya sen aldanma bakışlarıma. İstesem de gözlerine zalim bakamam. İnanma yar sen aldanma bakışlarıma. Bela olur, kan olurum senin canına. Kurtuluşum olmaz benden ömür boyunca. Unuturum sanma sakın derin bu yaran derin. Ölmek yazar kitabında ayrılmak asla. Bela olur, kan olur senin canına. Kurtuluşun olmaz benden ömür boyunca. Unuturum sanma sakın, derin bu yaram derin. Ölmek yazar kitabımda ayrılık.